Vull cosir-te tots els botons, vull fer-te la vora dels pantalons, vull sergir-te amb fil vermell els pedaços del teu cor. Aquest cop vull brodar-la, vull saber-me tots els patrons, vull que siguin del millor vellut els teus petons. Regalar-te aquest hivern la bufanda i els mitjons. Aquest cop vull brodar-la, fer cadeneta per començar, fer bona lletra com ens van ensenyar. La millor seria del món és amb tu, volta'm amb farbalans, perquè no m'escapi, fes-me uns quants repunts, si vols anar sobre segur, cusa'm un cafè. La butxaca i el canaler d'aquella jaqueta que et queda tan bé. Vull que em portis enganxadeta amb el cro de passeig. Aquest cop vull brodar-la i amb tisores retallaré les vetes que et molestin, te les trauré. Més en mi que no pot ser, aquest cop vull rodar-la, fer cadeneta per començar, fer bona lletra com ens van ensenyar. La millor merceria del món és amb segur, cosa'm un cafè, ressegueix no amb puntetes, però amb allera si cal, xadalina, agulla i didal. I si vols d'imperdibles per assegurar el teu, si t'ha sobrat algun trosset, pots fer-me un llacet. Pels descosits i amb els cinc sentits. Una història especial. Una de les bones cançons per al 2010 de Bet es diu Tots els botons. Des de l'àlbum Segueix-me el fil hem escoltat aquesta peça i ara sentirem una de Pedro Guerra que es diu Te lo juro yo. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Qui us parla és Rafael Corbí. Claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin por ti. Contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Ya no eres la misma que yo conocía, la que no veía nada más que por mí. Que ahora vas con uno distinto cada día y en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y ahora sufro y lloro porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Esto con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. Mermelada de miel de abejas en vela. del invierno. Ese sabor. Una de les estrelles més importants en la música i també com a actriu espanyola de mitjans dels anys 90 i la seva celebritat doncs, ha continuat amb els següents anys. Rosario Flores, ella es fa conèixer només amb el seu nom de Rosario. Aquest és el tema Sabor Sabor, que extraiem des d'un àlbum en directe com una de les cançons actuals que ens ofereix. Superman Tonight. Aquesta és una de les cançons que van sorgir dins el primer trimestre del 2010 a càrrec de Bon Jovi des del seu àlbum anomenat The Circle. Sentim, doncs, Superman Tonight amb Bon Jovi. There's something about you I wanna rescue. Don't even know you, so what does that mean? Maybe I'm cynical, painfully logical. You're tragic and beautiful, and that's good enough for me. You're looking for a hero, but it's just my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero for you. Somebody sent you an angel to save you. What would you tell him to turn him away? That your heart don't break, that your lips don't kiss, that life is just a lie, that heaven don't exist. Turn up. què passa amb els duros? Sempre en trobo que no en tinc. Ja amb els bitllets què passa? Que no en corren ja ni cinc. Noia, no me'n demani, busca un altre de més ric. El que passa amb els diners, tots són papers i lletres, i a la butxaca no tinc res. Tots els bitllets calents se te'n van quan ve l'hivern. És una formació del país que es diu Eurogrup des del pop a la catalana, que ens aporta Què passa amb els duros, una versió del Get Out of My Life, Woman, una cançó original, aquesta que sentíem, de l'any 1967 d'Alain Toussaint i que es va fer popular en el seu moment aquí a casa nostra, des de l'àlbum recopilatori pop a la catalana, que ens aporta peces d'aquell temps. Anem a l'actualitat, El sueño de Morfeo amb No sé dónde voy. Durant temps es va dedicar a la música cristiana i després s'ha reconvertit en una de les estrelles internacionals de la música pop, sobretot a partir de l'estiu del 2008, que més com el I Kissed the Girls i aquesta que acabem d'escoltar, aquest darrer tema de Katy Perry, que es diu California Girls, com en diuen per aquelles terres. Tamara i David Bustamante posaran punt i final amb aquest segment de Musicòpolis amb Amores que van i vienen. Le contemplaré cada mañana que tus besos son más fríos cada día. Las caricias que ayer me encendían, ay amor, hoy me pasan por la piel como si nada. Cuánto amor se nos fugó de nuestras manos, escaparon poco a poco las caricias, por creer que todo dura eternamente. Sí. Y ahora vamos cada uno a la deriva de este amor. Amores que van y vienen dejando el corazón atado. Besos que en el camino van quedándose olvidados. Amores que van y vienen que derrumban la razón. Ocupas en mi memoria son a veces sí y a veces no. A querernos sin medida. Luego vino el olvido y la rutina. Y ahora a ver quién cura las heridas de este amor. ¿Quién recoge los pedazos de mi